قد عزمنا قد عزمنا. راديو صداي خلافات لا فتاوزه دكتورينا راديو غولس خلافات خلافات غاق راديو قد عزمنا. یگانه رادیویی که کفار را از پا در آورده. جنت قریبا قریبا ترون العجیبا صراعا رهیبا و سوف ترا بعقری دیارک تكون المعارک لأجلی دمارک حسام برا قریبا قریبا ترون العجیبا لاریون کونکو ترون خیلو او پاسون خیلو بعقری دیارک موږ د اسلامي دولت سرخنګون کې اتلان یو. پر ټولو هغو خلکو غږ کوو په خلاصو غوږونو دې واوري چې له کفارو او د هغوی مزدورو مرتدو حکومتونو سره تړونونه کوي. ستاسې انجام به ستاسې له بادارانو څخه کم نه وي. پام کوئ چې دوکه نه شئ او خپل ځانونه د اسلامي دولت د غازیانو له تورو سره مخ نه کړئ. که زموږ پر خلاف د کفارو سره د تړون په نتیجه کې زموږ لاس ته راغلی بیا مو توبه نه قبلیږي او نه مو په شریعت کې دافو اجازه شته، ځکه د اسلامي شریعت د نفاظ او اسلامي خلافت په ضد له کفارو او مرتدو حکومتونو سره د تړون له امله تاسې مرتد کیږئ او له تمکین څخه وروسته د مرتد توبه اعتبار نه لري او نه ورته عفو کیدای شي. اے مسلمانانو، اسلامی خلافت د الله تعالی په ځمکه الله جل جلاله نظام غواړي. الله تعالی د نظام د قیام پر ضد پاڅون یا تړون ارتداد دی او مرتد واجب القتل دی. له دې امله احتیاط وکړئ چې امریکا او پاکستان مزدور جنایتکاران او مرتدین مدوکه نه کړي. د امریکا غلامان غواړي ستاسې په سرونو تجارت وکړي. دوی له روس، برطانیا، ایران او نورو کفري هیوادونو څخه په میلیونونو ډالر اخلي. دوی بیا په پخو بنګلو او بلډنګونو کې اوسېږي، خارجي خواړه خوري او په لوړ بیه موټرو کې ګرځي. خو تاسې د څو کلدارو او افغانیو په بدل کې اسلامي خلافت او اسلام دښمنۍ ته تیاروي. دوی مو بیا په کیسه کې نه وي او ستاسې ژوند له خطر سره مخ کوي. موږ پر تاسې رحم لرو او په پوره ترحم او مینې سره دعوت درکوو چې راځئ اسلام په سیوري کې داخل شئ او د کفارو په لمسه خپل ځانونه او ایمانونه مه تباه کوئ. مه کوئ، په خپل ځان رحم وکړئ. مه کوئ، خپل ځان مه دوکه کوئ او ځان د هلاکت کندې ته مه غورځوئ. تاسې پوهیږئ چې د اسلامي دولت توره تیره او د دښمن په وړاندې ډیره چلیدونکې او ډیره ځلیدونکې ده. مدني شغالانو، د غرب فکر سنبالو، فرهنګیانو، درباري مولایانو، د نامنهاده شوراګانو انتصابي استازو، تاسو د لاریون په پلمه د کفري سفارتونو څخه د اخستو پروژو ډالر نه شئ هضمولی. د اسلامي خلافت زمري تاسو ته ځیر دي او هره ثانیه یې د څار او تعقیب لاندې یاست. ساسو د څو لنډغرو جلوس د ولس له منځه په راوتلې لاریون مه تعبیروئ. لله الحمد، مخلص مؤمنان زموږ سره دي او نور نه غواړي چې ستاسو په درواغجنو شعارونو ځانونه وغولوي. د اسلامي خلافت پر ضد ستاسو هر اقدام ځان ته د قبر کېنستو په معنا دی. والله ستاسو په حال مرحم راځي. راشئ خپل وختونه او استعدادونه د الهي نظام د حاکمیت په لار کې ولګوئ. نوره دا د کفر غلامي او مزدوري پرېږدئ او که بیا هم د ضد له خره نه راښکته کیږئ او خپلې منفوسې کړنې جاري وساتئ، نو په خلاصو غوږونو یې واورئ چې په پایلو به یې د پښیمانۍ د اوښکو تویولو لپاره وطنه سرونه ونه لرئ. بإذن الله إن شاء الله. قريبا قريبا ترون العجيبة صراعا رهيبا وسوف ترى بعقري ديارك تكون المعارك لأجل دمارك حسام ترى مشينا بسمر لجز ونحر.